trójki. W strzelaninach w Utrechcie w Holandii zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. 6 lat, tyle spędzi w więzieniu była szefowa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. Głosowanie zatwierdzające Brexit zaplanowane na jutro stoi pod znakiem zapytania. W atakach w Utrechcie w Holandii zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. Szef holenderskiej agencji do walki z terroryzmem poinformował o strzelaninach w kilku miejscach w mieście. Napastnik wciąż jest na wolności. Siły antyterrorystyczne otoczyły budynek znajdujący się niedaleko miejsca, gdzie doszło do ataków tramwaju. Policja poinformowała, że prowadzi pościg za napastnikiem z użyciem wszelkich możliwych środków. Premier Holandii Mark Rutte wyraził głębokie zaniepokojenie tym atakiem. Sytuacja jest bardzo niepokojąca, nie mamy jeszcze pełnych informacji w związku z incydentem, a będzie się posiedzenie sztabu kryzysowego. Policja utrzymuje, że w ataku brał udział jeden sprawca, ale nie wyklucza współudziału innych osób. W prowincji Utrecht wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego. Policja poleciła szkołom w mieście, by nikogo nie wpuszczały i nie wypuszczały. Wzmocniono środki bezpieczeństwa wokół głównych węzłów komunikacyjnych i przy meczetach. Na 6 lat więzienia Tarnowski Sąd Rejonowy skazał byłą szefową prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie. Na Annie Habało ciążyło 6 zarzutów, w tym przyjęcia łapówki i powoływania się na wpływy. Wyrok jest adekwatny do popełnionych czynów, powiedziała sędzia Małgorzata Adamczyk. Orzeczona kara pozwoli zrealizować cele kary w zakresie prewencji indywidualnej i generalnej, prawidłowo kształtując przyszłe zachowania oskarżonej, jak również osób z jej środowiska, mających styczność z treścią rozstrzygnięcia, którzy dotąd mogli pozostawać w błędnym przekonaniu, że można bezkarnie dopuszczać się tego typu przestępstw. Wyrok jest nieprawomocny, mecenas Jan Kurowski zapowiedział już apelację. W pierwszej kolejności wniosek o uzasadnienie, a następnie apelacja do Sądu Okręgowego w Tarnowie, który jest sądem drugiej instancji. Anny Habało nie było w sądzie podczas ogłoszenia wyroku. W czwartek reprezentacja Polski zagrała w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w Wiedniu z Austrią. O tym, jak będą przebiegały przygotowania do tego spotkania, mówi rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Każde zgrupowanie charakteryzuje się tym, że jest mało czasu. Wszyscy, którzy grali wczoraj swoje mecze ligowe, dopiero dzisiaj dotrą do nas do hotelu. Po południu będzie rozruch na boisku KS Var, niedaleko naszego hotelu. Też wszystko zależy jeszcze od raportu medycznego, aczkolwiek na tą chwilę nie docierają jakieś poważne sygnały, żeby komukolwiek coś dolegało, co jakieś drobne przeciążeniowe sprawy. Jutro jeden prawdziwy trening przed meczem z Austrią. Piłkarze mieszkają w hotelu w warszawskim Wawrze. W środę wylecą do Wiednia. Pierwszy gwizdek meczu Polska-Austria w czwartek o 20:45. 3 dni później biało-czerwoni o punkty zagrają z Łotwą. Sprzedanych jest około 40 tysięcy biletów na ten mecz, ale bilety można cały czas kupować. Nie potrzeba żadnej karty kibica. Każdy może to zrobić w domu przed komputerem na stronie łączynaspiłka.pl. Start meczu Polska-Łotwa również o 20:45. Trzecie głosowanie zatwierdzające Brexit zaplanowane wstępnie na jutro wciąż pod znakiem zapytania. Theresa May nadal buduje koalicję w parlamencie, by zapewnić sobie większość, która tym razem układ zatwierdzi. Poprzednie 2 próby okazały się porażką, przez co parlament zagłosował za poproszeniem wspólnoty o przełożenie wyjścia z Unii. Otwarta pozostaje długość opóźnienia. Jeżeli porozumienie jednak przejdzie, Brexit opóźnić się może około 3 miesiące. Brak umowy to dłuższa zwłoka. Od ponad tygodnia coraz więcej sygnałów, że część twardych brexitowców zmieniła zdanie. Deklaruje poparcie dla Theresy May. Nastrój w moim okręgu się zmienił. Ci ludzie chcieli Brexitu, obawiają się, że teraz opóźnienie sprawi, że Brexit utracą. Mówi BBC Daniel Kawczyński, niegdyś przeciwnik umowy, ale już jego kolega partyjny Sam Gyimak deklaruje. Układ sprawia, że zbiedniejemy, da przewagę negocjacyjną Unii, nie jest w naszym interesie narodowym. I dlatego szef dyplomacji Jeremy Hunt nie przesądza, czy jutro posłowie zagłosują nad umową. Mamy taką nadzieję, ale musimy być pewni, że uzyskamy większość. Ciężko nad tym pracujemy. Kluczowe jest też przekonanie DUP, nieformalnego północnoirlandzkiego koalicjanta Theresy May. Tu deklaracje woli kompromisu, ale konkretów brak, przynajmniej na razie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju przewaga chmur i deszcz, maksymalnie 10 stopni i tyle jest we Wrocławiu i Warszawie. W północno-zachodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. W porywach wieje do 85 km na godzinę. W nocy od minus 3 stopni w Zakopanem do plus 2 w Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Poznaniu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Opolu. W Jeleniej Górze popruszy śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czerwona ulotka dla oszczędnych. Od poniedziałku w Kauflandzie mnóstwo nowych produktów w jeszcze niższych cenach. kurczak klasa A, czyli klasa sama w sobie, tylko 3,95 za kilogram. I kalafior sztuka 4,44. Więcej na kaufland.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 złotych. Mamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po 14. Donacji Trójki. Dzień dobry Państwu, zaczynamy nowy tydzień. Kłaniamy się, Anna Regulska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Przypominam sobie listę przebojów programu trzeciego z dawnych, dawnych czasów. Był taki dżingiel, taki przerywnik właściwie. Pan Marek pytał, halo, kto to? I pani odpowiadała takim bardzo rozradowanym głosem. To ja, Wiosna. No ja tak nie umiem, ale mniej więcej u nas... Tak, trochę wiosennie, a trochę jeszcze nie, ale bardziej wiosennie. No tak możemy ustalić przy Myśliwieckiej 357. No to zaczynamy tonację. Ktoś to poznaje może? By the hand, could these sensations make me feel the pleasures of a normal man? These sensations bear the innocence, leave them for another day. I've got the spirit, lose the feeling, take the shock away. Backstairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose the feeling, let it out somehow. I'm watching you, I'm watching her, I'll take no pity from your friends. Who is right and who can tell, and who gives a damn right now? Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. Until the spirit, new sensation takes hold, then you know. We'll be right back. kanadyjski zespół Psyche. Oj, dawno ich nie było na antenie Trójki, tak sobie myślę. Może to będzie przyczynek do przypomnienia ich twórczości nieco szerzej w tonacji Trójki. Ich wersja utworu zespołu Joy Division, oczywiście Disorder, dzisiaj na początek. Nie tylko płyty czy muzyka z przeszłości, coś bardziej nam współczesnego. Przepiękna płyta Williama, pana Williama, ta najnowsza, zatytułowana Mission Bell. I z tej płyty taka perełka. This is the last time I don't remember your name. Cause in a week's time I'll have forgotten your face. Tell me you love me. Before I slip into the dark, we are canaries. Into the mines we depart. Heaven adore you. I will look for you. The afterlife. William Fitzsimmons z ubiegłego roku, jego album zatytułowany Mission Bell. Polecam Państwu bardzo gorąco. Prawie kwadrans po godzinie 14, no to jak teraz będziemy zapowiadać tę muzykę? Sprawdzę, chociaż przyznam, że to trudna próba. Trees that are vacant to green. dokończaliśmy wtedy, do końca płyty. Bo tam brakowało tylko dwóch utworów. Chameleon Day, który Mark Hollis właściwie wyłkał, a nie wyśpiewał, i Time It's Time. Płyta się kończyła i bajkę zaczynało się od nowa, od Happiness Is Easy. Później I Don't Believe In You, Life's What You Make It, April 5th, Living In Another World i właśnie ten utwór. Znamy to na pamięć. 8 utworów, które stały się historią i historią stał się jego głos, no i cała produkcja tej niezwykłej płyty. Paul Webb, dzisiaj znany jako Rustin Man, Lee Harris i Mark Hollis. Color of Spring, ale w tym roku nikt się tego nie spodziewał, nikt nie chciał tego w ten sposób zapowiadać, nawet o tym nie myślał, a tak mi się wydaje, że już na zawsze będziemy naznaczeni tym, co się stało kilkanaście dni temu, śmiercią Marka Hollisa i tą wstrząsającą zupełnie informacją. Tok, tok, dziś w tonacji trójki. 20 minut po 14, to żeby nie było tak smutno, to też fragment płyty, która może nam się wiosennie kojarzyć. to trochę niemożliwe, żeby zespół z Liverpoolu nagrał tylko jedną płytę i posprzątał swoje zabawki, no ale tak było w przypadku The Lass. Znakomita płyta z 1990 roku, dwa utwory z niej, Feeling i przed chwilą ten najbardziej znany, czyli There She Goes. No a później były już tylko płyty składankowe, kompilacje, retrospekcje, ale nie było nowego materiału od nich, a szkoda, wielka szkoda. Przyznam, że od 25 lat, końcówka, czy druga połowa marca i początek kwietnia kojarzy mi się również z jednym zespołem bardzo mocno. Mogło być brudno, mogło to wszystko być posprzęgane ze sobą, jak tylko sobie muzycy i Steve Albini wymyślili, ale tak naprawdę był to zestaw znakomitych piosenek. Gdyby je tak obrać z tego grunge'u, z tego brudu, z tego sprzężenia gitarowego, były to kapitalne melodie. In Utero, czyli w łonie, grupa Nirvana. Hey. te pierwsze tłoczenia płyty New Zero jeszcze zawierały po tym utworze 20-minutową ciszę i zaczynało się wariactwo Cobaina, czyli Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip. Takie coś jeszcze na samym końcu. I New Zero, All Apologies tak zwanego pierwszego niealternatywnego końca tego albumu. A później przyszedł dzień 5 kwietnia 1994 roku i tak naprawdę przez 25 lat nie zapomniałem momentu, w którym po raz pierwszy dowiedziałem się o śmierci lidera Nirwany. Zresztą będziemy jeszcze pewnie to przypominać w okolicach 5 kwietnia tego roku. To teraz za 27 minut jest godzina 15. Jedna z grup, jeden z zespołów zapomnianych już dawno, dawno, dawno. Te poniedziałki właśnie służą temu, żeby taką muzykę i takich artystów przypominać. Everything I learned didn't burn. Everything I know been blown. You got love insane. You got the one for me untamed. You got me black and blue inside of you. I'm racing to the edge of my chain. You got me untamed. Duckling, let's get lost tonight. When I feel you breathing down my neck, yeah, yeah, everything's alright. You got it insane. You got me untamed, untamed. There's a side of you that welcomes cruel. Are you gonna let me out of this cage? You got me untamed. Tak, Calvin Johnson bardziej mruczał niż śpiewał, a jeśli już śpiewał, to często był gdzieś obok. Tak, zespół grał, ale czasami miało się wrażenie, że gra nierówno. Tak, było mnóstwo brudu w tej muzyce. Ale mieli taki pomysł na swoją bajkę i po latach, moim zdaniem, to się świetnie broni. Beat Happening. Ich album z 1991 roku, Dreamy. Tak się właśnie rozpoczynał. Też przypomnimy jeszcze nie raz, myślę, że w najbliższych tygodniach, ich twórczość. Tymczasem wracamy do wiosny. Wiosny, wiosny. Broken Social Scene. Pamiętam, jak, no, powiedzmy, że prawie 2 lata temu zastanawiałem się, dlaczego oni wydają taką świetną płytę w sezonie ogórkowym dla premier płytowych, dla promocji tych płyt, czyli latem, bo to było bardzo gorące lato 2017 roku. Kanadyjski zespół Broken Social Scene, album Hug of Thunder i Skyline z tej płyty. jeszcze się pięknie będziemy rozliczać na antenie, no właśnie teraz. Tak jak zapowiadałem w ubiegłym tygodniu z zespołem Cast. Oto oni. You gotta let it out if you wanna let it in. You gotta let a little bit of love in and make it all begin. You gotta look by time, pick the right time and make a change. Cause it's a look by time to pick the right time and make a change. So when you're gonna learn that it takes all sorts, don't you think I'd like to be a little drab if we have the same thoughts? Cause you're taking all the good, but you're leaving with the bad. And if you don't make a change pretty soon, there won't be nothing coming back. You gotta look by time, the right time, and make a change. Cause it's a look by time, the right time, and make a change. I do believe you read the verse. You better let it out if you wanna let it in. You better let a little bit of love in it and make it all begin. You gotta find time, the right time to make a change. You better find time, the right time to make a change. I do believe you read the verse. I do believe you wrote the words. W ubiegłym tygodniu ta podróż i teraz ta podróż do 1995 roku, do ich pierwszej płyty zatytułowanej All Change, zespół Cast, tym razem utwór Fine Time. Druga płyta australijskiego tria DMAs i tutaj jest utwór o intrygującym tytule Warsaw. To właśnie ten. You gotta hear the song that I'm hearing. Whoa. jest taka muzyka, która niczego nie odkrywa i za niczym nie goni, po prostu sobie jest. Gitarowe, dobrze skonstruowane piosenki DMAs, australijskie trio, ich druga płyta zatytułowana Full Now. No i tam Warsaw, właśnie ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy. Za 12 minut jest godzina 15, to może Mark raz jeszcze dziś niech zaśpiewa. We've seen zanim zagrasz. Dwie nuty to naucz się grać jedną, ale nie graj tej jednej, dopóki nie będziesz miał powodu, by to zrobić. Mark Hollis, zespół Tok Tok, 1984 rok, to jeszcze przed tą słynną płytą, bardzo adekwatną do pory roku, za dwa dni. Przed albumem The Color of Spring, płyta It's My Life i Renee. Właśnie z tego wydawnictwa. Przypominam Państwu jeszcze tak przy okazji o głosowaniu na Polski Top Wszechczasów www.polskiradio.pl/trójka. Na głosowanie mamy jeszcze dużo, ponad miesiąc i wybieramy 50 swoich ulubionych polskich utworów. 2 maja rozwiązanie po raz kolejny tego głosowania i wyniki na naszej antenie. A my już za dzisiaj dziękujemy. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Naszych słuchaczy zainteresowała audycja o powietrznej rywalizacji. Dziś więc wrócimy do tego tematu. Moim gościem jest wielokrotny mistrz świata w akrobacji szybowcowej Jerzy Makula. Witam w Trójce. Witam serdecznie, dzień dobry. Co się punktuje w tej akrobacji? Akrobacja składa się z 7 rodzin figur. To są, proszę sobie wyobrazić, że zwykły lot prosty jest elementem figury, bo każdą figurę trzeba zacząć właśnie od lotu jakiegoś odcinka prostego i zakończyć go w tym samym miejscu. W związku z tym odcinek prosty już jest figurą. Dalsze figury to są pętle, to są ramwersy, to są beczki, to są korkociągi, beczki szybkie, normalne, odwrócone, także jest cała gama wszystkich figur. Te figury są skupione w takim katalogu figur FAI. FAI to jest międzynarodowa organizacja lotnictwa sportowego i ten katalog mieści ocenę i wartość tych figur. I każdy program musi się składać z każdej z rodziny z tych figur i posiadać określoną wartość. Wszystkie figury, które są robione pionowo do góry na szybowcu, są bardzo wysoko oceniane, dlatego że szybowiec nie ma energii, którą normalnie daje w samolocie silnik, tylko szybowiec jest wykorzystaniem energii własnej, to znaczy tej, którą nada mu samolot holujący, wyciągając do góry. Czyli ale te figury są wszystkie obowiązkowe? One są wszystkie obowiązkowe. Czy jest również dowolna, tak jak w jeździe figurowej na lodzie? Obowiązkowość polega na tym, że każda z rodzin musi być reprezentowana w programie, a dowolność ich ułożenia polega na tym, że pilot sobie to robi sam. I są takie wiązanki, które przygotowują sędziowie i jury, my ich nie znamy, dostajemy na 12 godzin przed, bez możliwości odbycia takiego lotu i treningu, a są takie, które znamy w tej chwili, jakie będą na Mistrzostwach Świata. I na Mistrzostwach Świata już prezentujemy wytrenowany program składający się z tych rodzin poszczególnych figur. A które figury są najtrudniejsze? Wspomniałem już, które są wykonywane pionowo w górę, czyli wszelkie obroty, wykonywanie w kącie 45 stopni w górę, dlatego że szybowiec nie może się wznosić bez końca i dlatego też ma ograniczenia, które stanowią o tym, że figura jest zrobiona dobrze i musi być zrobiona w odpowiednim czasie, z odpowiednim refleksem i to jest limit jak gdyby szybowca. Nie ma silnika. Ale czy pilot, proszę tak szczerze powiedzieć, nie ma tremy? Nigdy się pan nie boi? To są skomplikowane figury, ale ja myślę, że o strachu nie ma co mówić. Natomiast myślę, że możemy spokojnie powiedzieć o tremie. Oczywiście wykonując figury akrobacyjne, jesteśmy zdani na to, że ktoś nas ogląda, krytykują nas koledzy, widzowie. W związku z tym na pewno trema jest i staramy się zrobić to jak najlepiej. I całą sztuką też jest opanowanie tego zdenerwowania, tej tremy, skupienie maksymalnej energii na lot, który wykonujemy. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.